أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من طائفة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم كافة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يرجعون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. بل جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. جزاك الله. مقصد سورۃ النمل بیان دو مسلو دے یودا چلو ازال الغیب ما پات پو ازین پیغمبران اولیاء فرشتے ناس مان تو ک علم غیب شر بدم ک کی پات پو ازین دو مسلو دا سے بھی ثابت ہے چ بچاو دور کوم که پیغمبران لده که اولیاء لده که فرشتو لده بچاو ورده بسو بچاو نشور کوله په دوار ما سرو بانی دو دو واقعات بیانی اول شپا گاتو رو بطور تمهیدو پایی که ترجیب القرآن منکرون تزواجرو منون کتا بشاراتو دارنگی تسلیو نبی اسلام لا ابو بادر لا بیاد آت مقصدنا پا اولا مسلمانی اولا واقعی بیان شو جو گرہ موسیٰ علیہ السلام درلی پیغمبر دے لیکن اگر تا پتن لگی دقفل لاتا ہے چا مار جوشو نزیری دل دے کہ آقا علی مغیب اینا بولی مشاکی دا اب آقا علی مغیب اگر تا فتح جمان نیچی چی مات نقصان نیچ رسولی جو موسیٰ علیہ السلام آل مغیب ندے بلسوک آل مغیب کی دیشی دوی مواقع دا آیت نمبر 16 نا شروع کئی واقع دا آیت نمبر 15 نا سلیمان اسلام چوگر فیغمبرم دے دا ٹول دنیا پاس شام دے فیغمبر زویم دے ناغد مملکت دا بلخیص نا خبر نشا حدود تا ای احد تا بیمالم توحید بیهی دا پوشن پا آج تا پینی پویا نو که سلیمان سلام پیغمبر دا غوی علی مغیب نو حدود و صدات بی چه پا ملک پا دنیا که و بادشایش تا دا یو خدی دا ملک سبا او تا دا نغیفت نیشتا دیدوار خلاترا و باز درستو روبانو دوار واقعو آت نمبر 65 که چ قل لا اعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اپدې مطلب نور په واقع بیانې یو واقعا د لوط د صالح علی السلام چې الله یې بچا ورکو ما بچا ورکړې الله یې ما بچا ورکړلې وګوره ځان نشي بچ کول دغه نو په ان شاء الله نی قوم بچ نی عمر خپل بچ کولی شه او نی ځان بچ کولی شه ا دوی موقع د لوط علی السلام دغه د کینه ته بیا ګرځي دوی موقع د لوط علی السلام چې ګور لوط علی السلام الله وای ما بچا ور کړې دې دواړو خلاصه را بچ د نمبر 59 کې قل الحمد لله والسلام على عباد الذين صفا الله خير اما يشركون په دواړو مسلو باندې واقعیت بیان شوی دي او د نني سبق کې په پښتو دواړو خوبان خلاصه دا بیان کړي چې بچاو بر څوک ور کوي قل الحمد لله وای د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لدی چې بیا سبب کار کوي بیا سبب نجات ور کوي بیا سبب فائدہ نقصان ور کوي دا صرف د الله صفات دي وسلام علی عباد الذین صفا او چاو دا اللہ رفا بندگان دا اللہ کتان استفا چی چون کری دی اللہ والا بچا ور کری کلو تا اسلام و آغا اللہ بچ کر دے کسالت لا الله بچ کردان چې بچ کوله وا الله ادغ الله چې پیغمبران له بچا ور کوي خیر غور چې د عبادت شي حرام حرام شي اما یا اغسو یو شرکون چې جدی شرکان شرکې د الله سره اوس پتہ انصاف دی قاری یو الله دې چې پیغمبران له بچا ور کوي او یو یو ولی دې چې هغه ځان له بچاونی شور کوله نو ا دغه الله چې رمضان شنو خده چې دغه الله عبادت شنو خده چې بچا ور کوي او کان دغه ولی چې په خپل ځان د مرګ نه بچ کړي او ځان له بچاونی شور کوله پیغمبر د ولی چت نه دی چې پیغمبر ځان له بچاونی شور کوله نو ولی به تاسو بچا درکې نو دغه کړي او عبادت کوي او الله رحمت کو د خطیب طریقه دار خطیب چې غلط تقریر کوي نو اول خطبه وای اک الحمدلله بیا ورپسې درود شریف وای نو بیا په خپل موضوع مطابق یو آیات یا دو آیاتونه یا درې آیاتونه وای یا رکوع وای بیا په هغه باندې دلال خپل موضوع مطابق چې کومه دعا وا پای باندې دلال پیش کوي چه ده خلق وزین تا کشی دو دیده که بود خطبه ویدشو الحمدلله و سلام و علی عباد الله نیزن اصطفا درودو مویدشو نو موضوع داده چه آلله و خیر اما شرکون آیا دغ الله چه بچه ور که مخلوقات نه پیغمبران نه ده وره ده چه ده اغی بارده بشی حرم علشی یا آقا تو چه ده مشرکان شرکی اولیاء یا فرقتی دغ نو پده من دلال فیده دکر کهی اقلیا امن خلق السماوات والارض اغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه ازمکه اراده یې پران باران فام بد نبی اسو بیا اغه ذات چې پیدا کړی اسمانونه ازمکه اراده یې پران باران فام بد نبی زرغونو په دې سره حدایق ادا تباجا باغچه تروتا دا حدائق دا حدیقه جمع حدیقه باغچه توی ذات باجا تروتا دا تا دا گئی وارا ما کان لکم نشتا تا اختیار نشتا تا قدرت او مخلوقاتو که پیغمبران ای او کولیای ای اکا فرقتی دی آنتون بیتو شجرا چی درغونا کئی یا اونا دی باغچه نو ایلا مالا اشتا جترا سردار لانا بلون قومو یادرون بلکه دا قوم دا چه نور اللہ تر برابر فی صفاتو که اصل که داو قصر دا منادری او شکل دے تا تشل خی ها چه تا او دیر در تونو گوکڑا او دیر دلائل و دفیش کل خلق نمانی او دا کم کس چه تا تر منادر کل اگر نتا پوز کا واتان تا پوز کم اسمان چا پیدا کړی دی وای الله ځمکه چا پیدا کړی وای چې الله وای باران څوک راوړی وای چې الله وای باغچې د دې کې څوک پیدا کړي دی وای چې الله وای په څوک ډکه پیدا کول شي وای چې نه وای الا ما الله او دې دا کې اقرار کوي چې ته ته آشته بل جترو دار ته مني چې او خالق الله دې درته یک دا ته وای چې الا ما الله ابل حج تراشته سن الله نه داتا گج بخشته دی وای یاره نو دا خلک چی وای نو دا خلک چی وای دا کتابونه دي ګل جواب بلهم قوم یادلون بلکې دا قوم دې چې الله سره نور برابرې یا اور دې مسلې توینا دعودول نم دې عدالان دې عدالا اوری بلکه دا قوم یادرون عدالت دې برابرې د الله تعالی نور خلق صفات کیا اور دې مثله توهینا دا رومبار دې دغه شو سبق شو بل بیا ته وځم دې اما جعل الارض اسو بیا دا چې ګردو دې اسما قرار فضا ولاړه کین فضا ولاړه اوس ساينس خدا ثابتې چې زما کولاړه نه چور دې یو زمانہ چې دا چې اسمان چوبې زما کولاړه بیا دا نظر پیش کا باندې ساينسدانانو چې نه ازمکه ګرځي او اسمان ولاړ دی. آباد بیا دا ذکر کړه چې اسمان هم چور دی، ازمکه هم چور دی، هر څه چور دی. دا یو خپل یو مدار دی چاپېره چور دی، پوه شو؟ خو باران دا دې ښکاري چې دا هر څه چور دی. دی دا په ځای ولاړه دای ولې وی دای په اعتبار د مخلوقات باندې کینه نه کوي. ځکه موږ ته خو ولاړه ښکاري کنه، ګنې دا خو د ځمکې دوه چکر دي. یو دا په خپل ځای چور لکه لډو په شان دی، په دې باندې د دې په یو چکر ته ورځ شپه بدلېږي. چې کله دا نور ته مخامش شي کوم طرف نو اکه طرف باندې ورځ شي، لکه اوس زموږ د عمل ایشیا دا نور ته مخامخ شوی دی، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، انور ته مخامخ شوی دی. په دې باندې رڼا ده. او امریکا چې دا یا انګلینډ اوس پله ده یا دغه ملکونه، هغه انور نه پشاری پشاری پهی لاروس شوی ده، پوه شه؟ چور دی شان دی. یو د دې چکر د 24 ګنټې په دې ورځ شپه بدلېږي. یو چکر د ځمکې د کال دی چې هغه دا د نور د چاپېره چور دی شان دی. نو فاید در موسمونه بدلېږي. چې کله نور ته نږدې شي کومه علاقه، نو په هغه علاقه باندې بیا ګرمي چې کومه طرف ته لرې شي پایبان سردي وغیره. نو دا دوه چکر دي. خو دې ځای کې قرار یې وي په اعتبار د مخلوقات چې بنده ته دا ښکاري دا په ځای ولاړه ده. امن جعل الارض قرارا، آیا څوک دا هغه ده چې ګرځول ځمکه په ځای ولاړه برقرار، وجعل خلالها نارا، اگر دولی په میز دی کې سندونه. دا سندونه پکې چا پیدا کړی دي؟ دا دجلال، دا فرات دی، دا گنگا دی، دا جمنا دی، دا دریا سند، دا دریا کابل دی، دا سر دریاب دی، دا دریا نیل دی، دا دریا آمو دی وغیرہ. دا چا گردو؟ دا چا کم بابا؟ وجعل رواسیا، اگر دلی بکلا غٹ غٹ گرونا، دا ننگا فروت دا، دا ہماری دا ہندو کشتے ہوں، دا کیٹو دے. وجالا بین البحرین، اگر دلی پر میں دو دریا بلو کی حاجت فردا، پای بابا تا تا پوسکو ہوں دا دمی کشاو درو گاوی چاندا. یا قرار نمراد اولارا، یعنی پا ہوا کی معلق را دا مانم تکیرشی ازمه که پاوا که محلق کنده لانده چا تین که کده ده بانده ده نو ادا چاو دره روی بچه الله و ادا ولی فکر سندون غد غد چا پکروان کرده کم بابا وی ده بچه الله و ادا غرون چاو دره ده غد غد وی ده بچه الله و ادا دو دره یابونو ده خوگو و ترخو بمیز که ده فرده چار آسته چه خوگی جدا دی اترخی جدا دی ده وی بچه الله او سیده که یو سوار تکلو که چ ایلا مالا آشته جترا سردار لانا بول تو داتا شته بول تو غوشته بول تو مشکل خوش آشته دکه د بابا را گونی وشو دی وای بل اکثر لا نو دی وای دا علما چی وای دا لوی اوکه دا علما او چی وای نه نه بابا بلکه زیاد دین نه پویږي دا د نوم دا کولما و دی ودی پیسې غسته کدا علما و نو دای برا په سیاست په اسخا سیاست کیسا غستا کدا علماء دا په قران نه پویږي بابا ولا کرم لا علمون پر په زیاد نه نه پویږي دا الله په کتاب دای نه پویږي وای دای خبر فردا او دا درې مې د سبا کا درې دلیل اما یجیب المسترا اسو د چې قبل جڑا دا جس فرشان مسترا دا زره زور نه دی خطوی پا که زیادی راستی را دفار دم باناقی یعنی اگر دیر فایشان چی بلکل اسباب رو نامید شوی ره آسول ده دکه دوائنی بانی نیده شوی من دیر روال اونه ٹکی گو ساز اللہ تا فجڑا شوی ره اکثر دا سیو شکر چی اسباب استعمال کی و کارونی شی و بیایو اللہ تا بس جاڑی فریاد کی دکه مستر اما یمو المستر را اسوګ دې چې قبلې جړا دا جس پریشان اذا داو کر پریاد کې الله تا واکشفو سو ادر کایت تکلیف وادعلکم خلفاء الار اگر دولې تاسو قائم مقام د مشرف په مکه دا سوګ دې دا جس اگر فقیر جڑا سو قبل وای ان شاء الله وا تکلیف دې زوږ کې بابا ان شاء الله وا د مشران قائم مقام من چاګر دې چې بچي الله وا ایلا مالا دې تن دې دان په دې اقرار کوي آشته دې تر وا سره د الله نا ان دې وای نو دا ټول مليان چې داسي وای جمهور داسي وای تو قلیل ما تذکرو ډیر لک تاسو باندې اغلی جمهور په سیمه ده ډیرو په سیمه ده چاته دلیل یو په سیمه بابا وا د ډیرو خبره کدو مطلب و ته دې اکثر من تل ارض ذلوک ان سبیل الله کډیرو خبره مانی قران ترې و ګمرا بشه قران مان ها قلیل ما تذکرو ډیر لک تاسو باندې اخلي دا قران نه پند نه خلک خلک او د سلورم نه سبق سلورم د عقلی ارا ټول په الله خیر اما شرګو په دې باندې لایل دي خان اما یاد یو کوم فی ظلمات البر ا سوق به چلا رخی تا تا په تیرو د اوچ در یاب کې ا سوق را دي کی بعدونه بشرم به نه در رحمت زیر مخ د باران پا بابا په اوچا په دغه لار څوک دی وای بچی الله و دا بادو سورا گیر بارا نمکم بابا دی بای بچی اللہ و ایلا مالا آئشتے سر دا اللہ نمازگار پل سکشتے دی بای بچی اندہ خوال اللہ اختیار را کردے کنم گوردہ خو پخپلا مگو چی پخپلا بابا سنشکو لے اللہ اختیار را کردے و تعال اللہ ما شرکون دیو چد دی اللہ دانش دیو سر صداران جو گنا بابا اللہ اختیار نور کچانا خوان الله په خپل بادشاہ کې نوک شرکای نه واخا دا سلورم دغه سبق او د پیندر به سبق تراله اما یبدو الخلقا اسوږي چې پیدا کوي مخلوقات ثم يعيدو بیا به دوباره پیدا کړي لا اسو قران درکې تاسو دوباره راځه نه وا بابا ته چا پیدا کړو چې بچی الله مړی به سوګي الله و بیا څوک جو دي کوي بچي الله و باران څوک کوي وای بچي الله و د زما کې زرمونی څوک کوي وای بچي الله و ایلا مالا اشته جتروا شته څوک داتا غوس مشکل کوشا به در الله نه دی بوي یره بچیا ما زړه نه وشو په یو ګمنه موږ امیانو ورته مولا سیب راولم و دراولم چې مولا سیب راولي مولا ته وای او کنه کتابو لیکلی دی کنه کتابو لیکلی دی چې اوشته د اتشته لوی علما لیکلی چې غوسه د ادم شته او دارنګ د تا گنج بخشته کنه تو ته بو مولا ته تو بابا نه وای دلیل نه غوته غریب نه پوی ته وای ها تو برهانکم ان کو تو تا دی کو خا دل خدای کوم دا ویل چې دا تا پیدا کوم سلورم ازاده که وسید علی یا جوری پیدا کی فیلمه که ابا داتایی کم زویری پیغمبر کم زویری صلی اللہ علیہ وسلم خدای کم زویری چی فیلم ازاده که وسید عبدالقادر جلین پیدا کم ابا غسل ازمی خدای کم زویری چی پر رومانای ازاده که علی رضی اللہ پیدا کی آقا با مشکل کشایی دا خدای کم زویری علی مشکل کشا او خواهی با ابا دلیل قل هاتو برانکم و راڑی دلیل ساسو که چه رشتی پر پلا دعوا که دا پیزه دلائلو پا اله بانه دا اله و ذاتو مش اله ستوی اله اغذات توی چه دکی درونه اله اغذات توی چه زمکی ادرونه اله اغذات توی چه باران روی اله اغذات توی چه خوراک درکی وغیره قل اوسا خلاصه دا غړمبانو دوړ واقعاتو چې موسی رزم عالم الغیب نو ولی او سلیمان رزم عالم الغیب نو ولی دکا چه قل اوه لا علم من فی سماوات الارض الغیب الا الله و ان پویگی آسو چه اسمانو کری فرشته اپا زمکی پیغمبران اولیاء الغیب بغیب بان الا الله مگر او الله مگر او الله فیگی مگر او الله فیگی باشه و ما شرون الا متصل دخان اذا کنس الله پاس بانو پاس بانو کدوارو که دکنن ور مخلوقات هم دې په اسمان او پزمو کې دي، څوک اسمان کې مخلوق دی څوک پزمو کې، او الله په دواړو ځایونو کې دی. نو الا الله مگر یو الله پوهیږي، که اسمان کې پوهیږي بیا الله پوهیږي، که ځمکه کې پوهیږي هم الله پوهیږي، بل څوک نه پوهیږي. وما شعرون انا پوهیږي دا مخلوقات، دا ته چا ته موقع وایې کې نه نه پوهیږي دا مخلوقات ایانه واسو چې کله پورته کولی شي قبرونه، ایته ځان قطه نشته. مخه تیر شو په صورت بقره کې هلته ویلي وو ولكن لا تجوم، تاسو نه پوهیږي، تاسو نه پوهیږي. او دلته ویو ما شعرون او دای نه پوهیږي ایانه واسون، دارنګه صورت نهل کې هغه دوري کې کوم تیر شو. اموات غير احياء، اموات غير احياء، وما يشعرون ايان يبعثون. دای ته پته نشته چې کله پورته کیږي، دای انور خلقو ایت ازان پته نشته. اوس یو شبه پیدا شو چې مشرکان الله خالق و مانی رازق و مانی کنه، او عالم غیب نو بیا الله عالم غیب او ایواد ول نه مانی، در یو الله اله ول نه مانی، چې دا مانی چې او خالق دار الله دی رازق الله دی، نو دا اله او ایواد الله ول نه مانی. نو جواب بل دار کا علم فی الاخره، بلکې برباد دی علم دی خلق مشرکان فی الاخره په بار اخرت کې دی اخرت نه مانی. کله اخرت مانه له قران ته مانه ته بوشو یا اخرت په مانه قران دی، بلکه برباد علم نه فی الاخره په بارد قران کې قران ته ناز دی، که قران ته ناز نه پوښی بو چې بل اله نشته بل مشکو فشار نشته، بل هم فی شک منا، بلکه دی په شک کې قران نه اوسم شک کې دی وې د لولو په کار دی، دا به دا به مې نه وای، بل هم منا امون، بلکه دی دیناره انده زانړون کړل بیا د جرمو کې قران ته. وقال الذين كفروا ويكذبون كفر کړل انکار کړ د قران نه، ادا کو نا تراون اکل ششمنګ خاورې افلارا من امن بیور را دوبار راوتون کی نظمه کې نه بیا و جون دی کیغو. لقد وعدنا هذا فذكر وعد شو له من سره دی من سره د مشران سره من قبر په خوا نه ده بیان، مگر کی سیر په خوا نو دی تقویب دنیاوی و اوګره په دنیا کې نو ګورې څنګه او انجام د مجرمانو، چا چې د الله کتاب نو منلې، چا چې بغدا مثال نه منل چې یو الله یو الله الہ دی، څو د الله کتاب ته نو نه انجام څه شو. عادیان سمودیان ته نو حضرت اسلام کو نه ترشته ټول تباه شو. اوس تسلی مبالغ نه چې خیر خپه نشي، کدی زستا خلاف بکواس کوي خپه نشي. ولا تهنن عليهم اغم جنش پدی باندې چر دی ولې نه منی، دی ولې قران ته نه کی لا لك با خو نفس ک الله کو نو مینی سو شورا کې در شو دوه مات کنه نو ځان ول دا کې نه دی منی. ولا تغفيد لكن اما كيف فتن سا کې دا نش دی دی فرېبونه کوي ستا خلاف، د قران خلاف چې پروپاګاندا کوي دی علوم په کار دی، او دی دان منی غنه منی ته پدی تنګي ګما. ويقولون بياتج من كار قيام وي منكرين القيام قال بي داوار القيام كشر انت تريشتي جواب وذر ان يكون شيء هذا قيام ردي فلكم لكم لغيرت تصبر ذد شيء لغيرت تصبر بعد اغا عذاب تسجد تلوار كاي ضربت لغي ان شاء الله. وان ربك لذو فضل ای که رب ستا خواهند فضل لی پر خلقو بانده چی یو دم ینو نیسی کنه موقع ورکی، ولیکن اکثر ناشکرون لیکن زیاد دن خلقو شکر نادا که دا اللہ کتاب تنکینی. و این رب بکل آلم اوس نبی لگم غیب دا مخلوقات نا ای که رب ستا خواهند خواهند پوده پا آغا بانی چی پتایی سیده دی اپا آغا چی خکارا کهی خلیده دی. و ما من غا آئی باتین اجشته ایسی او پتشه پاس مانو پاس مکه الا فی کتاب، مگر فیلم دا اللہ که دخ کر دادا اللہ دیلو نے تعبیر کر فیلم پا کتاب ترا اکسا انچی کتاب کتاب شے نکلی آتا نا خیر شندر کتاب ہو گئے نا اللہ نا خیری گی نا او دا یو مثال پیش کل اکسا انچی تا لکلی اگر شے تا نه نیریږي. نو هر څه الله نه نیریږي الله ته معلوم دی. اوس عظمت د قرآن کریم بیانوي او ترغیب ورکوي قرآن کریم ته چې راشئ قرآن ته کښېنئ زړو ملیان د الله کلي تباه کړي دي. یهودی او قوال ذکر کړي چې مړې اورې وړې رس یې وسیلې شته او په دین اغستل شته هر ځای باندې ګډوډ کړي دي. یهودو کتابونه دغه اغزي مسلې راشئ کښېنئ کښېنئ چې صفایي وشي. ان هذا القران يقرا القران الكريم يقص على بني اسرائيل بيان اي فضلو مليانو باندې بيزان سوکو زړه مليانو نبي اسلام زمانه کې کړه اکثر الذي زیات هغه مثلا شي په اختلاف کړ کوي دا اختلاف پرې جمهور یوري کنه دا د اختلاف په دین غسته شته او کنيشته وزیر دوات شته او کنه دا امر شته دا د مسائل اکه ګندونه دی په خلکو راوسته. قرآن کریم کلیر کټ خبرې کوي ټولې چې مړی نه اوري وسیلې د دعاتو نشته د الله د نومونو یا د خپل اعمال دي یا په بل باندې الله نعمت کړی تو ته هغه نعمت الله چې الله په دې کړی په ما وکړه دا کول یا د یو ژوندي سړي دعا د وسیله کې پیش کولې دا ټیک ده. نو قرآن کریم دا وایي قرآن وایي په دین اغستل نشته کلیر کټ صفا سوتره خبرې کوي ا دوی ګندونه راایستې دي د دې وجه نه سور چې باطل فرست دي هغه د قرآن خلاف کوي ځکه او په دې چې عوامو ته قرآن مخه ځکه چې قرآن عوام زده کړي بیا د هغه یو باطل خو نه چلیږي کنه دی باطل خو هله کارګر دي چې عوام ناپوه وي بس یې بیا سوایي نو عوام به مني. زموږ مشن الحمدلله دا دی ډېر عوام موږ بچ کړو دغه خرابو خلکو نه ډېر دې بچ شو او نور موږ کوشش کړو ځم ملګرو له غیرت وکړو پر خپل قوم باندې کوم کې دی غیرت وکړي ځکه قوم ولې تباه کیږي ها په دنیا کې مال تباه کیږي عزت تباه کیږي آخرت کې جهنم ته روان دي. زم پښتانه دي مسلمانان رونه هم دي نو که غیرت چا کیوي کنه ابه شپه ورځ ته دانې وکړي وایي به چې نور برندې نه بې عزته کوي نور برندا خلک بې عزته کوي نه خلک هغه په دې کوشش کړي چې عوام مني کی خو عوام پوهیږي نه غریبانه نو تعالی په کاري چې په خپل علاقو کې د قرآن درسونه شروع کړي او خلک پوه کړي د بني اسرائیل د هتکړو نه بچ کړي ښه دا د بني اسرائیل هغه زړې نمونې دي دی وجه د شاه ولی الله وایي وایي که غواړي چې زه یهود وینم بی بی علما یزدوره دا ناکار مولیان دي دین فروش دا بیرتیان دا ګوره دا یهودیان دي اګه غواړي چې زه نصارا نمونه وګورم نو بیا دې دغه ته جاهلانو صوفیان ته وګوره دا چې دا نه پوهېږي که په منډو تړو دي اباډې راښکلي دي ا مسواک په سغه دی اوس منډې وایي دکه ته دغه یهودیان دي وایي هر تفری د دین لره وځه کښېنه او دین څه ته وایي دین قرآن ته نه وایي. دارنګې صوفیان ابن عوینه رحمت الله علیه تبه تابعی دی د امام بخاری د امام مسلم استادان دی اوایي من فتدا من علماءنا څوک چې د مليان نروان شو ففي شبه من اليهودي دغه د يهودو د يهودانو تر مشابه شه دغه مشابه د يهودو راغله ومن فتدا من زهادنا څوک چې د بیل ما شيخان نه خراب شو ففي شبه من امام النصارى دغه مشابه تر نصرانيان سره مشابه شه دي ځان نه پوهه کوي اباس په اولین باندې روان په مړو تړو دي. راشه قرآن ته کښېنه ظالمه چې بچ شي زموږ ملګرو له پکار دي چې په هره کوڅه کې په هر کور کې درسونه شروع کړي د ناکاره مولا د ناکاره پیر مرګ اولی مه په ټوپک په ټوپک یې مولا درد ورته شروع کړه بس دا د مرګ دی تی بیا تماشا کو چور دي ماشانتې کله بیا پره منډې کله بل پره ولې هغه ګند ښکاره کیږي کنه خلک ته نه بچ کیږي د پښتنو له فکار مسلمانان له چې غیرت وکړي چې غیرت وکړي چې نور برا زما دا قوم نه خرابې دي نه بوله کلي بربادې نه بوله عزتونه تباه کړه خلکو نه پیتی تی خوري ښه دي ونه خرابې لونه ونه خرابې تعویزونه دي او کوړې دي او منترې دي او ساس دي مدرسې جوړ کړي پیتی تی خوري په قسم قسم تنخو باندې قرآن وایي يقول الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل وباطل تركبان دير مولان دير فلان داميان بيسي أخرى ويسدون عن سبيلي او خلق القرآن نبردائي مويدرش بار ظلوم بكاري تر ظلوم بكاري نظان اي خيسي جور کري القرآن وي إن هذا القرآن مكة ترشو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام سورة بني إسرائيل نعم آيات كو يقول دا قرآن كريم لا رخي آغة طريقة جا ديرا مضبوطا ديرا مضبوطا عقيدة تكي دارن عمل تكي عرض تكي دلتا وي إن هذا القرآن يقول دا قرآن كريم يقص على بني إسرائيل بياني بزرور مليان بانده اكثر الذي زيادة آغة مطلش لدي پاك اختلاف كون كي سماع موتا كي اختلاف ده دي بوشه اوس براشي كما ختا وانه له دانا يقين دا قرآن كريم هدايات ده ورحمت ورحمت ده فارد من گوچا چو من اكين اختا اغلب هدايات شي اصير شي اقیده بدرست شي او رحمت ببیچارو شي انشاءالله اوس تخویف ان ربك يقضي بينهما يقضي رب ستا فیصله بو که بمین دی که بیوک بی پک پلی پیسه لی در اصول چلی قرآن خلاف عقیده پیش کرد چی مردی اور یو وسیلی اشتی و داشتی اللہ فیصله کی او دا اللہ نے غالب خان دیکھ من تشجیع یر دیوانی مدا دیر دیرون نفتوکل علی اللہ زان اس پر فاللہ ارف غبر یوادو یواد ادری گا نو پدی عوام اخبار لاله او کس نروی او کس ابا تا حدری اخبار بشاله از کی زسره وای مسئله بلا چه گوری بل نر محتر آگلی بلا چه گوری بل نر محتر آگلی نو چه میاش تیری رشاله تا تا دیرش نرام نرام نرام نرام شوی نو چه کار تیری تا رو پانوش بیتا سل نرانی ودا شوی باشی نو دا کستا دا غری بچیری دا کستا فوج دکنا دیتا به میشن چه ورکو وای دا غشان مخ که بیای ان شاء الله چې څوک اړتريږي د دې بنتیانو جړې بوتي د دې مناظرو ته اجد نشته نه په مناظرو باندې کار کیږي زګا غیم شور جوړې باندې نه دې طرف هم شور جوړ شي ایس پته ولګي ته د دقه ترګه مولا چې مړې بنتی مولا دین فروش نو قران ته شروع کوم بس جنگ و تر مکو ایس جنگ و تر مکو پر خان دا وتا دې دې لګیای تا په دې جدا او پردان منی و اخر پر دوا ته جواب ورو مکو ته بس کوو کچ د قران شو وته شروع کا د مرگ په دې کې په قران کې د هر باطل فرس و هو العزیز الحکیم استاسو دا فخر چې بیره تی تاسو ختم کړي فخر پسې به ختم په مرگ په مړو نه وره مړو ما بس قران شروع کړه په خپل مرشي فتوکل علی الله مزان صفر الله باندې انک علی دا شیخ میشنو من په نه پویلو شیخ وای چې درسونه شروع کړي شیخ وای درسونه شروع کړه کا او ډیر به خپګی چې مدرسې بچا کول او یا ظالم بچ تا ما مدرسه ویلو مدرسه کې وزن از چا دی برا غونډه بیلتیان نه به برا غونډه ته به بیلات رد کول شي مشرکان نه به برا غونډه ته رد کول شي بس تا غرق خبره مدرسه ته کې په جمعات کې کله نه فری په کور کې کا بیٹه کې دوه نه لاندې کوا ها که بیا پیسې د خدای ضرورت دي زنه درسګا جوړ کا خیر نه خو چاندا به بیا هم نه کړي لکه چاندې ته چې خبر راړه بس شي خرابې کې بیا فتوکل الله مزار فر الله باندې ایوا د درګه مسله شروع کا الله دې مال دې انك على الحق المبين یقین ته په حق کار باندې تا دا قران دې په حق خارې انك استسدي خلق نمانی کنا تو ارج ما خود درد خلق نمانی نو خیر دا په مثل د مړو دی دا په مثل د مړو دی ها چې بیا لا ژوند دی کی خیر بیا په تو پته ولګي انك لا تظلم موتا یقین ته نشور له مړو ته مشرکان مشابه کړه د مړو سره پس کې پناوري وکړه ګورا یو حقیقت دی یو مجاز دی نو دا نه اوریدل په دې مړو کې حقیقي دی ښه دا نه اوریدل په دې مړو کې حقیقي دی ولې دا مشبه وجه د شبه حقیقي دی په مشببي کې نو موتاج کې مړی دا مشببي وګرځول او مړی دا مشرک هغه سره مشابه کړ کافر مشرک سره مشابه نو په کافر کې دا نه اوري دا مجازات دي اي خو اوري اي خو اوري خو حق نه اوري کنه لکه تل چې کافر دا مړ نه اوري دارنګي دا کافر چې ګر مشرک دې حق نه اوري انک لا تظلم موتا یقین ته نشورو دې موتا وای الله دې او ته دې شو دې ابي دې وای موږ او ته ورو شو الله نه الله وای ته او ته دې شو دې پیغمبر انسان ته وای ابي دې دې او ته ورو شو نو ادا بي دې دا دا الله نه د پیغمبر نه مخشه الله ورو شي بي دې ورو دې الله تر دا مشابه کو نو کړه وای وای نه بي دې اسماعیل کړه دې لکه کړه نفی سما خو نشته وای تیو ته نه جوړوله تیو ته نه جوړوله انا یې خوري کنه خا دا مخ جوړي ولا تسمع ثم دو کم دا کی شوبه پیدا کیږي ا شوبه پیدا کوي اکه دا جواب ور پسی یا مخ کی رسو ولا تسمع ثم دو اته جوړوله کوړتا وا کلش وړي شا کوم کې جدا معنا دلته شو چته او ته شوره کوړ خو اوري کا د تب نه پی د اسماره د کوړ نه پی د اسماره ته او ته شوره نو مړ خوري دا چې مړ اوري ته کوړ دا کوړ خو اوري نو کوړ چې کوړ و اوري ته کوړ وي چې اوري ته کوړ نو وي خانه ولا تظلم ثم دعاء اته شوره له کوړ ته आवाज کړی چې واوري شا کوم کې اوس که مخامخ خلی نه بل بیا پته لګی چې دې وای دا خبره کوي دا کوړ چې ګر د خلی نه اندازه لګول شي لیکن چې شای بیا پتن لګي چې قران رحمت الله علی البصائر کې دا البصائر په دوه مسولی کړي یو په نفی سماع موتا باندې اول سر آیا لیکل په وسیلو پرد وسیلو شرکیه په دوه مسلو باندې افلې باندې تفصیل کوي نو کله چې په سماع موتا باندې تفصیل کوي نو بیا وای وای به دې تاسو ته پوښت کوم چې دا سماع موتا مسله ستاسو په دې اعتقادیاتو نه کده فرعیاتو نه ده ادا اعتقادی مطلب کده فرعی ده نو که توای چې اعتقادی ده نو قران نه ثابت کړه چې قران کوم ځای کې ویل چې مړي وروخه دا که اعتقاد به د قران نه ثابت ده اګه دا چې فروعی مسله ده نو بیا ته د کوم امام تابع ته د کوم امام تابع کته چې د امام حنیفه د امام ابو بکر رحمۃ اللہ مطلب خدا لري اچھا کوئی مړي نه وري دا که فتح القدیر زمنګ د فقه مضبوط کتاب د ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ لوی امام دی سلو رحم جل یو ایک صفحه فن نمبر صفحه کې غوي وای که اوتن د فقه حنفیه ده که اوتن قسم وغړو چې پلان کې سره خبر نه کومه واشه وکلمو بعد موتی او دوته چې مرشه په تخته پر قبر کوم نه او دوته خبرو کې لا یحدث دی حدیث نه دی یا په ده باندې د قسم کفاره نشته ذکر چې ان المیت لا اسمع ذکر مړ نه وي دا امام تفتانی سو کوئی شافعی دے سو کوئی حنفی دے دا کتاب شرح مقاصد پنیساب کی چلی گی آگی کروئی وی ولا نزاع فی ان المیت لا اسمع پنی کہ دیو امام دیو صحابی دیو امام خلاف نشه چې مړ نه وي د ټول اتفاق دي چې مړ نه وي د چا خلاف دی امام رازی رحمۃ اللہ شافعی مسلک والے او ای المیت لا اسمع ولا ادرک شیئا مړ نه اوري او نه پس پیږي امام طبری رحمۃ اللہ علیہ دا مجتهد دی خو مطلق نه دی مجتهد دی امام طبری تفسیر تبری درس جلد چکم دے اوی هادا مثلهم ضربه الله للکفار دا مثال اللہ بیان کر پر کافرانو فکما لازم المیت فکما لازم المیت لکه څنګه چې مړ نه وري الان اوس کذالک الکفار نازمو قولک د کافر سره خبر نه وري وای وای دا مثال ده کومو دا مثال ده د مثال الله غلط فیش کوم لکه زما ته دې دیوال ته شوروله نو مطلب څه ده دې دیوال کې دا ورو طاقت نشته کنه که ته دا وایې چې تیو نه شوروله دا کو تیو ته دي شوروله دیوال خو اوري کنه بل و دې پاګله په دیوال کې دا ورو طاقت نشته نو مړي کې طاقت دا ورو دود نشته ځکه مخلوق اوري په وګونو باندې امر سره وګونه ختم شوی دي چې سره مړ شي وګونه ختم شي سترګې ختم شي لاسونه خفي ختم شي تا تو کو چې څنګه مړ شي په سترګو الله تعالی کی سترګې کولاوي کې ولس منټه کولاو پاش بیا سترګې نه بنديږي سترګو له پټي کی نه بیا کولاوي دې نشي واشه لا تخول نیخ کلا دې نه کاګه پاشو او دغه شي سترګې بیا لا دې نه کښه دي کخپی دا تدیغی کاغی پاشو ابی آنه نیخی پی والا نیخی لاز والا نیخی پا گرما که لکه چه مرشی نو بیاغا سور چی بیاغا ایس دکیگی نو چه مر تاولا مو چه لابو نمک که استر گولا پڑی کردی وگونو گولا لکه اغا مالی پوالی چی خیلی واشه او زنی زنی لگا چون خلی رو بنده کردی اخپیل علم تره بیدی چی لامبو تا تو دخبر لامبل شو اچو دی لامبل دو بیادان تا کپنا چول شو دلی خوان ورکو کپری تی تایستی وی دلی خوان ورکو دو جواندی سر نزو کپری استی شی ابیا تا کپن جواندو آچو ابیا چی و لامبو نو بیا پسالور کتا من اوچا تی کن جواندی سر بدا سو کی چا بچا تو چی ما پا کٹا را دیتا ہو سا بودایی بودا اگر ڈانگوره دانتا نخلوی ما دوی بوداخ کارما غردی که خوک ڈانگوره نگرده انسان دا طبیعت ده فضلان کمزوره دی صاحبه نو تب پسرور کس واندی اوچت کرده والتا دوڑه ده او بیا اوچت کرده خبر تا دو اوڑه ده خلق اجرانتم کرده نو دا سن جوانده ره مرشوه ره کنم بیا دی خاخ کرده بیا خبر تا خپل کچه کچا کچ کرده خار ده که چو ده دره ده دواغانی شو اجرانتم پیشو ظالمه نو ده جوانده اکل بای مڑی جوانده دی کده بای مڑی جوانده دی مڑی جوانده بیا ما تر مناظر پس که پس ما موتا که نس ما موتا که نا ما تر بیا مناظر پس ما احیا که که یه ده جوانده هوری در چی ده دو که ده خواره پیل پاس برای جوانده هوری کنه را دی باشه شروع قرآن نیو در را ده بیرتیا یوم ز مناره رو که پس کی سمای موتا کی برادری کن کی نه تر یه ولی او خبر فیصله کو ویسا ویتا دی کبرو کی دی تا جوانی و کبرو یوم گفت جوانی و دی بیا ما تر مناره پس سمای موتا کی سر نکو بیا دمو مناره پس سمای احیا کی می ویسا مطلب بیا مطلب داره چستاد مناظره ما تر داده چې د په خبر کې کوم جوندی فراته دي ا دې د دوه کده خار په لفظ فراته دینه بردې اورو کنه خدا خو ځان خبر را دی دا چت شپګین چې نو ته تا بلا نه کینې یو کله دوه خبر مون کینې ا یو مون په دوه کتر جو کس دوه بستاد مون تر بر لاش مون مبارک خبر وکړو نو کتا واورې د بستا خبر ثابت شو ته جوندې وړ وای نه نه مغزر پر مامو نو بیا می ما تر تسلیم گئی دا مڑی دی یا بے تسلیم چی مڑی دی چی مڑی دی نو بیا بار اسباب ثابت ہوئی آدھا انسان پا اسباب بار کار کئی اکتا جی بی اسباب ہو رہی نو دا خدای صفت تے خدای بی اسباب بی غگون ہو رہی کینا ابی اس طرح بی نیدا دا اللہ صفت ظالم بچیا نو کالا بوئی دا مسئلہ چکا دا اختلافی دا صحابات وقت دی و کم صحابی بده اختلاف کرده یو صحابی خواه یو خواه یو چاقویلی چاو مریو یو خواه دا خو اختلاف پا غیر موقع کرا غل ده تا صحابه بارکه چرا دی چی نبی اسلام قلیب بدر که غمارو تا خبر کرده نظر عمر فاروق ہوئی اور عمر فاروق وی کیا حضرت تو خمر تو خبر کے نبی اسلام علیہ ان القران الا يسمعون دا خبر ان القران الا يسمعون دیکھی اور فضل عائشہ وی نبی اسلام لا يسمعون دی وی لا علمون وی دی او کفر کہ لا يسمعون انهم داخل دا یعنی دین کلا صابر جنور مڑی موڑی او الان اوس دنا کله به ټول بر اوري او ټول مړي اوري دغه نن اور خو سم په ما د علم د تعویل کړی د عائشه اته شوی چې نه کله چې اوروره غله ده دا خوره د عائشه رضی الله عنها وای مور ابن عمر خو دا ته چې غمر نبی اسلام خبره وی او ته وای ولی عمر قران نه ویل عبد الله ابن عمر چې قران کوي چې ان کلات تسمه الموتا دا یا دې پیش کوم ادسود فاتر آدم اور بائیس ذکر کا چوما انت بمثمن من فی القبور نیتا اور ان کے اچاس پکر ان کے والدہ نہیں دے اور ان لی واشے دا آغین آباد اسو کو خیر چو صحابی ویلی چی نا اور ان لی او دی ابن عمر دی صحابی تی شاق بیاویلی خیر دو دی خیر چی عبداللہ ابن عمر بیاویلی چی نا انشاء غلط ہوئی دٹی کو امو دی خیر خیر فدی اجماع رکھانا ادکه چې یو صحابي نه دی ویلي بیا دای نه باندې ټول په دې باندې د اجماع سکوتی څوک دې ثابت کی وای دا د صحابانو خلاف راغله نه نه صحابه تاسو خلاف جوړ کړی تاسو فوج تفسیر مدارک وای اعلم ان الموت لا يميزون ولا يتصرف ولا تصرف نه مړي په ځبېږي او نه ستصرف کول شي دارالعلوم دیوبند درم جن شپارزما سبا کوئی سماع موت ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سماع پر نس وقت نس وارد ہے وہی سماع موتا ثابت ہے نا دمڑ ہو گیا بلکہ پناور دیوبند قرآن نصوص موجود دی گوشن اب آقیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد خبر کری نبی صاحب گوتی ترم خبری کری وی ما انتی ایل از بیون دمیتی نیت مگر دیو گوتی که تو دخمی شوی وفی سبی اللہ مالکیتی او تا پا دا اللہ پلار که دا زخم اولی دا نو بیاوائی چه سمای سمای اسباع دا گوتو اوری دا گوتی موری دینم دلیل نیسا کنم ادارنگی حضرت عدت رضی اللہ عنہ چی کدو توائی چی یا لکی شجرہ ما حبوکی اللہ لحب رسول اللہ صلی اللہ اے کدو زما فخری خورم دیکھا چی زما پیغمبر زما محبوب تقوڑی بیا خو کدو لب ثابت کا آوری تک کدو تر خبری کردی دارنگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی حجر اسوات توائی واللہ انی لعالم انکا لحجرون ذکا سم ما تفن تنگٹے لا تنفع ولا ولا تضر نفائد اور کرنے نقصان اور کرنشی ولولا رأیت رسول اللہ اکما رسول اللہ نوی لدلے یقبلوکا تب اقول ما قبلتوکا ما بچر نیو اقول کرے تو دام صاحب کہ گٹی موری گٹی موری دا سی دلائل لی دا خود شبیہ چودی پاہلو خان کتی میں اکاری تلو چراسی بابا سا چراسی بابا ډیر پدې مسلو کې ډیر خپو اره اړیل خد دلال په پیش کړي هغه وی یو ځل ما څخه درخواستي او ګولا تیر شو اره ډیر د بیرته ډیر غټ ګولا ده د دې په خیال وی دا هغه شاګر را تراغه دا غیر تعریف وګ وی شیخ العزیز ما ته په حدیث پوېږي او جی شل کال بخاری په بیان ما چې په بخاری پوېږي وی او جی ما ته چې د دې مړو په باره کې څه جوړې ویوري کنه نو ما ته چې څنګه دلیل پېښ کړي دی وی چې د قلیبا د نو ما ته چې تا نه وته پوښ کوم دا د دې عمر وته ویلو کنه چې ته مړو ته خبر کې وې دا ولې و دا خو اعتراض دی کتر نبی علی السلام یعنی سوارس دیار سوارس کاله عمر فاروق هم دغه مثلا ذکر و چې مړ یو ری دا مسله کو چې مړی وي نو د رسول الله نبی اسلام حضرت عمر په مکه کې دا مسله اوریدل چې مړی وي چې دلته نبی اسلام مړ تر خبرې کولی نو بیا هغه د اعتراض کو دا ګستاخی و دا ګستاخی و لکه چې هغه دا ذکر چې مړی وي نه هغه دور زیار کړ نبی اسلام دا ورته چې مړی ناوري ځکه هغه ته دا خبره ابر عجیب ښکار شي او ناشنا خبره چوي دا ته مړو ته خبرې کې وای دی کې ستا وای ستا د درخازي په قران نه په دغه نه پوي باندې نه په قران وي قران خو چې نه کلا ته دوه موته نه په قران پوي دا نه په حدیث پوي دا ستا درخازي مطلب دا دی چې چې عمر فاروق یو ګستاخ رسول چې هغه دا ذکر چې مړی اوري بیا وته چې ته مړو ته خبرې کې دا ګستاخ شو دا کمانه او سره مسله زده کی اسبار فاغه مسله کې په ما اعتراض وکړ شه دا ګستاخ ها چې مانه مسله ورېدلې د نفي اسبار دا غي اثبات وکما لازم ما ته چی جی دا هو تاسو وي اوس نو دا کارګي هغه دا شی نه اشنا ښکار شه دیو دا اشره دی الله نه وای چې نبی اسلام لازم نه دی وی دی بلکې نبی اسلام چې انهم الان لعالم ټیک شو خبره بس الله دې مسلمانان پوه کې موږ ته بیا وې موږ ته بیا وې چې عوام پوه کې بس عوام پوه کې چې عوام پوه شي نو مولا بیا ټیک شي اکه عوام نه پوه د کښه بلګي کله بسوي کله بسوي قران کریم وای انک لا تسلم الموتى ته نه شو ورو له مړو ته وای نه په سما خو نه کړی وای نه په سما مشته سورۃ فاتر کې نمبر 14 کې ان تدعوهم لا تسمعوا دعاءهم تدعوهم هم دا کلمن د زیغره دا کلمن د ویرت ان تدعوهم کترا مات کې داولیا لا تسمعوا دعاءهم دا ور استاد فریاد دارین سورت عرب کې تیر شو 195 کې الہم اب لهم اذان اذی وګونه یې اسونه به چور په استفام انکار دی وګونه نشته وګونه قدم شي دي په سواوري چې تو ته رمضان شي رمضان شي نو نه پیډه سبا قران کې شته اول کا چې توای چې نه پیډه اسماء کړه نو اسماء چې کوم دی اصل دا او سما چې کبه اورول اورېدل دا فراره چې ار کله د اصل نه دی وشو نو فرق د فر اصل د سانګ دغه چې نه فی دا په درجه اوله تر وشو ان کلا تو موتا یکن ته نشه اورولې مړوتا ولا تسمع ثم دعاء اتنشر لكورتا وال اذا ولا مدبرين كل چوغري شاكون کي وما تبه دروبي اني تلار خون کړون تا ان فلا تم د گمراه دينا تنشر له مگر اجي مر او ده کي سبا دا حقيقي ده تنشر له مگر هغه چاته چې د پاتون باندې ایمان راړي اگر سره قران اوري اگر سره خبر مانی فهم مسلمون دې دې قال کې حضور کې د الله کتاب تا و اذا وقال قولوا استغيب دنياوي منكر د قران دا دا چې وای مړ یوري او وسی نشته او په دې نه رسشته الله اوس خو نه باندې قران او چې کله ور باندې دابت الارض مسلط شنو بیا به مانی وإذا وقع القول أو قال اشتاب يشوكم دا عذاب قدي باندي نو أخرجنا لهم دابة من الأرض راو بعض من دي لجي و جاندار دا مكينا تو قال لهم خبر وقوي كي دي سرا چه أننا ناس يقين الخالق تيني دي پاعتو نغمان لا يكون نيقين كون كي دابة الأرض مرانا سشره وقال قولنا مراد هو وقت عذاب ده دابة الأرض كعلماء اختلاف ده قال تلين دي لأن قول ذكر كي إمام بغوي رحمة الله تفسير بغوي كي أچه دابة ناور نيه بلك دابة إنساني إمام قرطبي رحمة الله دي أبي بن قاب رضي الله عنه دا صحابي قول ذكر كي چې دوکلم په معنا ته نه بيوندې په بکی دی ارا ان الناس کان بیا د الله کو دا د فاد خروج د دابا د بتولر علت ته یعنی خلق ته د الله کتاب بیانول شي نو دوی خو نه مانی کنه مخلوق ته تصرف ثابتې سما ثابتې په مړی وري په دینه خزر جائز غني حق پر تر نه جائز اختلافات جو کوي کلج د بتول ارض را پیدا شي په دې مسلط شي نو بیا باندې ومني ای مطلب دا نه دا حتی دا جا و ایدا وقال قول او کله چې واقعي شو کوم دا الله دا دا پدی بار او په دوی دوباره یو دا با یو جاندار د مکینا الله به کافر مسلط کی کو تو کله نو خبر وګنی سره خبر وګنی سره ذلیل به کی دا و ان الناس وجب ان الناس ذکر چې خلق کانو لطفات پاتول مالا کرو چې یقین نکو دا اللہ پر کتاب یقین نو نا اللہ پر دعوت الارض مسلط کن لیکن انہوں گروہ مسلمانان قرآن طریقہ رہے دعوت الارض غٹ دعوت الارض امریکہ نے رہے روسے رہے واشن پر مسلمانان مسلط تھے بلا وجہ نشتے کرے دو قرآن کریم خلاف نکو رہے کافر اپنے دیستنگا مسلط کے دن اباد خلق دا ذکر کری و دا قیامت پا قرب قرب بدا دی صفا دا نیران یو شیر او دی او غصا با یو مهوری علاقای بی ارچالا نو دا کافر مسلمانان با ملوک دو کام و نیشی و دا نور با چکم دا سب بیوشه شی سلی کلی دی مختلف اقوار او تا بی بخروی و یا من اخشور من کل اومات اینا آیا کارا چی پورتا بکو دا هر اومات نا پار اومات که دار امت نه فوجان یو ډالا دا چې تک چې تقدیم کوم په اتر ما چې مړ یو ری او سې رښتې فام یو داون ری په سب څه سب کړی شي يهودو کې مسلمانانو کې هات د اره زمانه مسلمانان هاتا دا جاو هاتا کر چې راشي دی ور خطا نو قال ابو الله کذبت بیاتی اتا تقدیم کوم په اتر ما صفاویل شي نه کلا ته مو تا به چې مړ وي ما صفایلو چې ولا تجربيات سم کړل اته به د يهودو لدی ما صفایلو چې لله الاسماء خزن فتو بیا اته به وسیله د دوا دشته د زما د کتاب تکذیب جو کو زالی بچیا ما صفایلو چې د اسمان کې الموقع شم نه پز مکه کې او تا به اشته ولم تهید بها المان اي هاده د نو کړ په خو زما په اتل باندې پوي پوي نه وی په دان نو پوي کړ اما دا کوم تم تعملون اسیس ششه وی تاسو کوم نور څه کول په نور څه کې لګیا وې ته چې قرآن په قرآن ځانو په کړې واقار قول علیهم او ثابت بشي په دای باندې حکم د الله د اعظم په صاحب دا چې زیاته کړو د الله کتاب له وخت نور کړ فهم لا تقون دوی به خبر نشي کولې خو دوی هم دلیل اخلي علم یرو انا جعلنا الليل اینه ګردا مشرکان چمن ګردول شپا د فاس آرام کو بری کې روز دې دواله چې کار په کې قسم کې یکرم په دې بیان کې خام قادل علی دا لا دی والی او قوم چې ایمان راوړي تد بیا ته وي او پروي و یو من فخ بسور آیات کار چې پوک وول شي په شپې لای کې ففادع من فی سماتو من فی الارض نبی اوش په یره بشی آدو جسمانو کی دی آدو چې پدنو کی دی الا من شاء الله مگر بیو مگر پیر بدشی آتو چواری اللہ اگر اس روان دے غزول چی پو دنیا کی توحید بیان کرو نوازی کی براشی وکل اتو داخر اٹو براشی اللہ تا عجد پیغمبران اولی اٹو تو اے ما بخلاتی تانیشی خلاتی اٹو عجد را دیتا اللہ تا برازی وطرال آردا اوینیتا وطرال جبال اوینیتا گرونا گمان که پر ایمان چی دا مضبوط دی وی تمرو داغنا روان بی پشان دت لو دوار یاد ای کمر استخاب لکه ورس نو دیده شن با واقع لو دیده دست بشی سن اللہ دا جوڑان دا اللہ آغا داتی دا کار دا اللہ آغا دا الوزول دی دی غرون دا کار دا اللہ آغا داتی اتخانه کلشه چی مضبوط کرده روشه سو که مضبوط کرد تو کس پکڑی گٹی درانی کڑا پاوا کنی شروع دی اما نوش اس پکڑی دی نو اکا اللہ دا گٹی دینا مالوی جوڑا چی باوا کلو دی انه خبير ما تعملون يقين الله خبردار فما تعذيب كوي اس ترغیب بیان تھا ہم بیانوں کا اچھے پاغرت بھائی یری کہ من ان شاء اللہ من جا بل حضرت چاچراتوں کا بیان تو عید بانے نظر ارے بہتر اجر داغینا او دیوی من فضائیوں میں دن آمینون دا گفرات دا غورت قیامات نا پامن کی بچ پیدا حتا نا من لا الہ الا اللہ ابن عباس مانا کئی ابن مسعود مانا کی قرطبی ذکر کری چې حسنا لا اله الا الله مطلب بیان کړو دا دا مدار کوي لا اله الا الله عند الجمهور ته جمهور لا په دې باندې حسنا توحید بیان ولې و ما جاء بسيته اچا تر وروګه په بیان شرک باندې چې مړي اور یو وسریشته او ادا تاشته غوشته فقوت وجوه فی النار نو نذكر به غرش مخونه په اور کې الټا با لاړ شي دا کله الټا روانو کنه او ته وایې چې هر توجدونه تاسو سزا نشي در کول مگر دا غشتا تو کول دلیل وحی انما امرتو یقینا ما ته حکم شوی ان اعبد رب هذه البلده الذي چې بندګي کی به کوم درب د دې کلی هغه حرم چې د پر کړی دا کلی زه به دا هغه الله دا کوم د بندګي کوم هغه چې راتسو یې هغه وام ولهو کل شی ادی اللہ اللہ تابدار دی اللہ شر طول دا اللہ مملوک دی تابدار دی اما تا حکم شوی چی شرد من المسلم دا غارا کی غنو دا اللہ کتاب تا دا اللہ کامتا وانا تلو قرآن اما تا حکم شوی چلو علم با قرآن پیغمبر زان تا حکم دزو دا قرآن او دیران تا وارد دا پیغمبر وی دی قرآن بولی نبی اسلام تعالی وی یا ایوه رسول هم بلغ ما دې له کوم رب تبلیغ کړه کتاب تر لګل شو تا ته بلغ امر دې ف و ان لم تفعل کتا دا الله کتاب بیان نک بابا په الله تعالی سره ته تا پیغمبري پورا نکړه اوس چې دا ته وارث پیغمبر وي اده قران بیان کړه دوه وراثت به د پیغمبر وراثت پورا نک د يهود ایجنټ کړو د دې کافرانو مددگار وګرځول دا شیطان مددگار شو راتلی ونطلو القرآن اما ته کوم شی چې لولم په قرآن قرآن تر څه پای راځي مسلې ډېرې حل کېږي په قرآن باندې په نور په تقریر باندې کار نه کېږي تقریر خو تر به خپلو ملګرو کې یو جوش پیدا کول دي اتې زور دي بس نو په تقریر کار نه کېږي اده که ته تقریر کوې ته به ته تیز تقریر کوې بل پښتان راشي به ته شرکیات بدات وایي میان څه پوهېږم یا به هذا کای له چالو لري به ته وجاړي یره ډیر خطا کړو صاحب او جوړول خلک شرکیات به ته ویلي خلک به وجاړي قران ته بیان کړي چې په قران خلک پوه شي چې د خلکو تقرر باندې پوه شي چې د شیطان څنګه جوړي خلک وانا ټول قران اما ته کړي خپل مې استر کی چپړ چپړې نیولي او جاړي به هغه به شرکیات به رات د صاحب او بدی به بیان چپړې سره مې نس خاچړ بچو وانا ټول قران اما توګه چې چلواله به قران قران ولا چې خلک پوه شي د دې په میمانه باندې په باندې تر چا چې لار مو د قران باندې چا چې د هدایت تر کو په قران سره یقینا هدایت تر کو فرض پاتې ځان دنیا کې خوش د الله دوش اخرت کې خوش جنت ته بری او من ذو الله اته چې خطا شه د الله کتاب نوایا انما انا من المنذرین یقینا زما دیار کون خدا اس حاضر صورت وقل الحمد لله و دخلی توب طول تفضل خاص اللہ لردی توریکم آیاتی ذرا چه وقعی تاستا فل دلال دو حدانیت خفل فتعرفونا نتاز باو فی جانی دیلا اللہ با دنیا که قرآن خور کی انشاءاللہ او استاز کافران پر طول دلان دی کی انشاءاللہ خطا تو قرآن دگر بیان کی مشرکان بلتیان پر طول دلان دی شی خطا قرآن بیان کر وما رب که بغافلن انا رفتا بی خبر دانا تاملو چی تاسوی کوئی مقصد صورت و بیان دو مسئلو یو دا چی پار دا پوی دیم دویم دا چی بچاو دور کن پی دوار مسئلو بان دو دو واقعیوی اڑو بنایم مسئلو بانی چی پار دا پوی دیم پدی بانی واقعا د موسی علیہ السلام اول کې چې وګوره موسی علیہ السلام د خپل لاټه نه خبر نشو په شای ټوک ولا مدر مدر ولا معقب په شای ټوب کا شاته هغه ما چیچی نو کاغه له موږ غیب نو هغه په پتا چې دا ما چیچی نه اځه مو عقد سليمان صاحب جوګر سليمان صاحب ملقد بالخز نه خبر نشو چې په دنیا کې هم ملقد شته اما ته پته نشته حدود ته چې احد ما لم تهبه وجئتک من سبعين بنبي يقيد د دوړو خلاصې راوي ساعت نمبر 65 کې چې کله عالم فی سماوات الارض الغیب الا الله نسبان کو کلم غیب شته په ځمکه کې دوښته بيد الله نه او دویمه په دویمه مسله باندې دوه واخې نورې یو چې بچاو تور کوم چې وګوره صالح صاحب د غمل ګور له ما بچاو ور کړل اته موکل لوتر صاحب له ما بچاو ور کړل داغي خلاصه آیت نمبر 60 کې یو کښ پېته کې وقل الحمد لله والسلام علی والسلام علی والسلام او علی الذين اصطفى الله خير اما یشركون پای باندې په پیدا د لالو فیشو واش ابي ارسو ترغيب القران ورکه شب کړو ته دو اجر وغيرها وغيرها ترغيب قران ته بیا به ورکه دوا دوه کې اومه ته ماشو